shineka ifikishe mpaka juu mawinguni wenzio kwenye mapenzi shineka kama nturo ni sina hata moyo ni sina chagua lingine sina tamana kufa cha mizigo na wewe acha nikwambie tu isiri ya moyo wangu hata nikificha mboni zitaniumua hata nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu na we wangu wa milele ni we wako ifunanya ifunanya Tanzi mkachoro poka Ile kutapataba Kama mufo maji mkakoro poka Mkawana chembe ukicha Mikasa mapenzi na koro kocha Zimanzi kutwa kocha Sijiwezi Basi chonde chonde kiwe mwichona Usije nikatiri na Aya majera miuguze Miuguze Ile acha nikwambie tu Hiziri ya moyo wangu Hata nikificha mboni zitaniumbua Hata nikuoneshe kina Na upana mapenzi yangu Na we wangu wa milele Niwe wako ifunanya Ifunanya, nakupendaga, wewe tu, ifunanya.